มคันธยสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อมคันธยะ207ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนเครื่องปูลาดซึ่งทำได้ยากในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารัทวาชโครตนิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมะแคว้นกุรุครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังนิคมชื่อกัมมาสธรรมะทรงเที่ยวบิณฑบาตในกัมมาสธรรมนิคมแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักผ่อนกลางวันได้ประทับนั่งพักผ่อนกลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นปริพาชกชื่อมคันธยะเดินเที่ยวเล่นอยู่เข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารัทวาชโคตรได้เห็นเครื่องปูลาดทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารัทวาชโคตรจึงถามว่าสหายเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าซึ่งปูลาดไว้ในโรงบูชาไฟของท่านภารัทวาชนี้เป็นของใครดูเหมือนจะเป็นที่นอนของสมณะกระมังภารัทวาชโคตรพราหมณ์ตอบว่าใช่ท่านมาคันธยะพระสมณโคดมผู้เป็นสักยะบุตรออกผนวดจากสักยะตระกูลท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคที่นอนนี้ปูลาดไว้สำหรับท่านพระโคดมนั้นท่านภารัทวาชะพวกเราผู้ที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดมผู้ทำลายความเจริญนั้นนับว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลท่านมคันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ท่านมคันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีข้าบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดีมีจำนวนมากพากันเลื่อมใสท่านพระสมณโคดมองค์นั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านพระสมณโคดมทรงแนะนำแต่ธรรมที่ทำให้คนฉลาดรับรู้และเป็นอริยะท่านภารัทวาชะถ้าเราเผชิญหน้ากับท่านพระโคดมนั้นเราก็กล้าพูดต่อหน้าท่านพระโคดมว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะคำพูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของเราท่านมาคันธยะถ้าการกล่าวคำนั้นไม่เป็นที่หนักใจแก่ท่านมคันธยะแล้วก็ข้าพเจ้าขอกราบทูลพระสมณโคดมพระองค์นั้นให้ทรงทราบท่านภารัทวาชะอย่ากังวลเลยเราได้พูดไว้แล้วเชิญท่านพูดกับพระสมณโคดมนั้นเถิด208พระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนานี้ของพราหมณ์ภารัทวาชโคตกับมคันธยะปริพาชกด้วยทิพโสตอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารัทวาชโคตประทับนั่งบนเครื่องปูลาดซึ่งทำด้วยหญ้าที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นพวกพราหมณ์ภารัทวาชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมณ์ภารัทวาชโคตนั้นว่าภารัทวาชะท่านกับมคันธยะปริพาชกปรารภถึงเครื่องปูลาดซึ่งทำด้วยหญ้านี้ได้เจรจาโต้ตอบกันอย่างไรบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภารัทวาชโคตพราหมณ์ถึงกับตะลึงขนลุกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้ แก่ท่านพระโคดมอยู่แล้วแต่ท่านพระโคดมได้ตรัสถามก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้กราบทูลเมื่อพระผู้มีพระภาคกับพราหมณ์ภารัทวาชโคตสนทนาค้างอยู่นั้นมาคันธยปริพาชกผู้กำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารัทวาชโคตได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับมาคันธยปริพาชกว่าตรัสถามมาคันธยปริพาชกเรื่องการสำรวมอินทรีย์209มาคันธยตามีรูปเป็นที่ยินดียินดีแล้วในรูปอันรูปได้บันเทิงแล้วตานั้นตถาคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสำรวมดีแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมตานั้นมาคันธยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงจะหมายถึงความข้อนี้กระมังมาคันธยะปริพาชกกราบทูลว่าท่านพระโคดมคำที่ข้าพระองค์กล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพระองค์หมายถึงความข้อนั้นแลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำที่พูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของข้าพระองค์มาคันธยะหูมีเสียงเป็นที่ยินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่ยินดีลิ้นมีรสเป็นที่ยินดีกายมีสัมผัสเป็นที่ยินดีใจมีธรรมารมณ์เป็นที่ยินดียินดีแล้วในธรรมารมณ์อันธรรมารมณ์ให้บันเทิงแล้วใจนั้นตถาคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสำรวมดีแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมใจนั้นมาคันธยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงจะหมายถึงความข้อนี้กระมังท่านพระโคดมคำที่ข้าพระองค์กล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพระองค์หมายถึงความข้อนั้นแลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำที่พูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของข้าพระองค์มาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปได้ตามความเป็นจริงละตัณหาในรูปได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะรูปได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบภายในอยู่มาคันธยะท่านมีอะไรที่จะกล่าวกับท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะกล่าวมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดโผฏฐัพพะให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละตัณหาในโผฏฐัพพะได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะโผฏฐัพพะได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่มาคันธยะท่านมีอะไรที่จะกล่าวกับท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะกล่าว211มาคันธยะเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้เอิบอิ่มพลั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดปราสาทของเรานั้นมีอยู่ถึง3หลังคือ1ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน2ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาว3ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นไม่มีบุรุษเจือปนมีแต่สตรีคอยบำเรอขับกล่อมดนตรีอยู่ในปราสาทที่เป็นอยู่ในฤดูฝนตลอด4เดือนไม่ได้ลงจากปราสาทเลยสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละตัณหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบภายในอยู่เราเห็นหมู่สัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะการแผดเผาอยู่เสพกามอยู่เราก็ไม่กระยิมต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามนั้นด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอื่นเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่กระยิมต่อความสุขขั้นต่ำไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ำนั้นเปรียบเทียบกามของมนุษย์กับกามทิพย์212มาคันธิยะเปรียบเหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดีเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้กามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นคหบดีหรือบุตรคหบดีเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะพึงไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นมีหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณที่เป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ในดาวดึงส์เทวโลกนั้นเทพบุตรนั้นได้เห็นคหบดีหรือบุตรของคหบดีผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้กามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่มาคันธิยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นมีหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้กามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่จะพึงกระยิมต่อคหบดีหรือบุตรของคหบดีโน้นหรือต่อกามคุณ5ประการของมนุษย์หรือจะเวียนกลับมหากามของมนุษย์ไหมไม่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามที่เป็นทิพย์เป็นสิ่งที่น่าใคร่ยิ่งกว่าและประณีตยิ่งกว่ากามของมนุษย์มาคันธิยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด

มาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวพุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บกาวปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมิตรอมาตญาติสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้นั้นพึงประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกเดินได้เองไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจทีนั้นคนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับเขาที่แขนคนละข้างฉุดเขาให้เข้าไปที่หลุมถ่านเพลิงมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นต้องดิ้นรนไปมาข้างนี้และข้างโน้นใช่ไหมใช่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไฟมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเพราะในบัดนี้เท่านั้นหรือแม้ว่าเมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันท่านพระโคดมไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากทั้งในบัดนี้และแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันแต่บุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวพุพองถูกเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลถูกโรคเรื้อนเบียดเบียนร่างกายกลับเข้าใจไฟซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขมาคันธยะการทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากในอนาคตกามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากแม้ในปัจจุบันกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามและถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์ถูกกามกำจัดแล้วกลับเข้าใจกามซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขไป215มาคันธยะบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวพุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวพุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟลมกายให้ร้อนด้วยประการใดๆปากแผลเหล่านั้นของบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนนั้นก็เป็นของไม่สะอาดมากขึ้นมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นและเน่ามากขึ้นด้วยประการนั้นๆแต่เขามีเพียงความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะการกาวแผลเท่านั้นแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่สัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่ด้วยประการใดๆกามตัณหาย่อมเจริญแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและเขาเหล่านั้นจะมีความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะอาศัยกามคุณ5ประการนั่นเองมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้กามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ ยังละกามตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่ไม่ท่านพระโคดมดีละมคันธยะข้อนี้แม้เราก็ไม่ได้เห็นมาไม่ได้ฟังมาพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้กามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ยังละกามตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่มคันธยะที่แท้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่เพราะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนรู้ความเกิดความดับควรโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละกามตัณหาได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้จึงเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษม216เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธยปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสไว้ดีแล้วว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้าพระองค์ก็ได้ฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความข้อนั้นจึงสมกันมาคันธยะข้อที่เธอได้ฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วได้ทราบว่ามคันธยปริภาชกเอาฝ่ามือลูบตัวเองแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้บัดนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขโรคอะไรอะไรมิได้เบียดเบียนข้าพระองค์เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด217พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามคันธยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาได้ฟังจากคนมีตาดีผู้กล่าวว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเขาจึงเที่ยวแสวงหาผ้าขาวบุรุษผู้หนึ่งเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันมาลวงคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้เป็นผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเป็นของท่านเขารับเอาผ้านั้นมาห่มพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านจริงๆมคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่จึงรับเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันนั้นมาห่มพลางพูดออกมาด้วยความดีใจ ว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านหรือว่าเปล่งวาจาแสดงความดีใจอย่างนั้นเพราะเชื่อคนมีตาดีมาคันธิยะปริภาชกทูลตอบว่าท่านพระโคดมคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นรับเอาผ้าเนื้อหยาบที่เปื้อนน้ำมันมาห่มพลางพูดออกมาที่ความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเปล่งวาจาแสดงความดีใจอย่างนั้นเพราะเชื่อคนมีตาดีมาคันธิยะอันเดียรถีปริภาชกทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นนิพพานเมื่อเป็นเช่นนั้นยังกล่าวคาถานี้ได้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสพระคาถาไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางอันเกษม218บัดนี้คาถานั้นเป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลำดับมาคันธิยะกายนี้เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนท่านนั้นกล่าวกายนี้ซึ่งเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนว่าท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านไม่มีอริยจักขุที่เป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคที่เป็นเครื่องเห็นนิพพานได้ข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะรู้ความไม่มีโรคและเห็นนิพพานได้เปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอด219มาคันธิยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาได้เชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญนั้นได้ประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยานั้นแต่ก็เห็นไม่ได้ทำตาให้ใสไม่ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแพทย์ผู้นั้นต้องมีส่วนแห่งความลำบากความคับแค้นไม่ใช่หรือใช่ท่านพระโคดมมาคันธิยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันหากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านยังไม่รู้ความไม่มีโรคยังไม่เห็นนิพพานมีแต่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเปล่าลำบากเปล่าข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะรู้ความไม่มีโลกและเห็นพระนิพพานได้มาคันธิยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เขาได้ฟังจากคนตาดีผู้กล่าวว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นเที่ยวแสวงหาผ้าขาวชายคนหนึ่งเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันมาลวงเขาว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้ขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเป็นของท่านเขารับผ้านั้นมาห่ม มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญนั้นทำยาถอนให้ทำยาถ่ายยาหยอดยาป้ายและยานัดให้เขาอาศัยยานั้นจึงเห็นได้ทำตาให้ใสได้พร้อมกับมีตาดีขึ้นเขายอมละความพอใจและความยินดีในผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันผืนโน้นเขาจะพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเป็นศัตรูเป็นข้าศึกและจะพึงสำคัญว่าควรปรงชีวิตบุรุษที่ลวงตนนั้นด้วยความแค้นว่าเราถูกบุรุษผู้นี้ล่อลวงให้หลงผิดด้วยผ้าเนื้อหยาบเพื่อน้ำมันว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้ขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเป็นของท่านแม้ฉันใดมาคันธยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันหากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคือนี้ท่านนั้นพึงรู้ความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ท่านก็จะละความพอใจและความยินดีในอุปทานขันธ์ 5 ประการพร้อมกับเกิดดวงตาคือปัญญาขึ้นอันหนึ่งท่านจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงผิดมานานแล้วเราเมื่อยึดมั่นถือมั่นเฉพาะรูปเฉพาะเวทนาเฉพาะสัญญาเฉพาะสังขารและเฉพาะวิญญาณเท่านั้นเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีแก่เราเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสจึงมีความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะไม่เป็นคนตาบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได้221มาคันธยะถ้าเช่นนั้นท่านจงคบสัตบุรุษเพราะเมื่อใดท่านคบสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านจะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อใดท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อใดท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นท่านจะรู้จักเองเห็นเองว่าโรคฝีลูกศรคืออันนี้โรคฝีลูกศรจะดับไปได้โดยไม่เหลือในที่นี้เพราะอุปทานของเรานั้นดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้มาคันธยะได้บรรพชาอุปสมบท222เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธยะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาคันธยะผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4 เดือนหลังจาก4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้แต่เราทราบความแตกต่างของบุคคลในเรื่องนี้มาคันธยะปริพาชกได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4 เดือน หลังจาก4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้ข้าพระองค์จะอยู่ปริวาส4 ปีหลังจาก4 ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจก็จงให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุเถิดมาคันธิยะปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วท่านพระมาคันธิยะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านมาคันธิยะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละ